Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz içki, alkol içkiler ve diğer maddeler. İnsanlar eskiden beri bu alkol alışıklı, tutkunlar buna. Özellikle Araplar da cahiliye döneminde İslam'dan önce aşırı alkolü bağımlılık ediler. Allah Teala bunları bir de yasaklamadı Mevlam da hatta bir frenleme, yavaş bir frenleme ile bunu Mevlam bunlara yavaş yavaş haram kıldı. Ve son gelen ayet-i kerime içki hakkında maalesef ayet 90'da maalesef geliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor bizlere bunun hakkında. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, iman edenler, Allah bir diyenler, Mevla buyuruyor. İnnemel hamru. Ancak ya hamur. Hamur, insanı sarhoş eden, başta şarap olmak üzere, diğer her türlü içki türleri. Vel meysürü ve kumar. Tabi kumarın da her çeşidi şans oyunları. Vel ensabı dikili taşlar. Dikili taş deyince tabi her taş buna girmiyor. Eğer bir taş, gerek taş olsun, gerek ağaçtan yapılan başka bir şey olsun, gerekse demir tunç olsun, eğer kutsallık anlamı taşırsa, ona saygı yapılırsa, o zaman tabi bu İslam'a göre bu tipine giriyor. Mevlam bunu da burada sayıyor. Her türlü içkiler, alkol içkiler, yine kumarın her türü, vel ensabı ve ilahlaştırılan, putlaştırılan taşlar. İsterse taş düz olsun, isterse insan hayvan şeklinde olsun, her ne olsa olsun, ilahlaştırılan, kutsallaştırılan, önünde saygı yapılan taşlar, bunlar da vel ezlamı ve fal okları. Burada Mevlam bizlere dört maddeyi saydı. İnsanı sarhoş edici her türlü içki türleri, ister sıvı olsun, ister katı, ister toz halinde olsun, ve yine kumarın her türlüsü ve putlaştırılan taşlar ve ezlamı fal okları, fal çekme. Nedir bunlar? Ricsü min ameli şeytan. Önce kısa inşallah geçelim fal oku nedir, fal okları. Araplar cahiliye döneminde önemli bir iş yapacakları zaman, yolcu gidecekleri zaman, evlenme gibi, böyle onlar için önemli bir iş olunca Kabe'nin önünde bulunan bir torbadaki okları çekerlerdi. Bu torba içinde 3 tane ok bulunurdu. Bu okların birinde emeni Rabbi, yani Rabb emretti, yap yazardı. İkincisinde nehani Rabbi, Rabbim bana bu nehit yasakladı, yani yapma yazılıydı. Üçüncü okta boştu, yazıyordu onda. Bunlar gelirlerdi, haşa sanki hiç kaderle bu iş bağlantılı değil gibi, yani o çekeceği ok, o fal sanki gerçeği yansıtıyormuş gibi böyle bir inançla bu torbadan ok çekerlerdi. Eğer yapma yazılı o gelirse o işten vazgeçerlerdi. Eğer yap oku gelirse o işi mutlaka yaparlardı. Eğer yazısız boş ok çıkarsa bu fal çekmişini tekrar yaparlardı. Tabi bu da kader imana zıttır. Bir işin hayırlı olmadığını ancak Allah-u Teala bunu bilir. Bu tabi fallı oklu olmaz bu. İşte nasıl günümüzde de mesela bazıları fal bakarlar. Kim işte kahve fincanına bakar, kimi avucuna bakar, kimi şuna buna bakar. Bunların hiçbir asli esası yoktur bunlar. Sırf bir yalancılıktır, hayaldir, evhamdır bunlar. Bunun ötesinde günaha da var bir de. Çünkü Mevlam buyuruyor, işte bunlar. Alkol içkiler, kumar, dikili taşlar ve falcılık. Nedir bunlar Mevlam buyuruyor? Ricsün ricistir. Necis, pistir. Nasıl pistir bunlar? Ah buyurun, tuvalet çukurundaki pislikler gibi, idrar gibi, diğerleri gibi, işte bunlar da pistir. Min ameli şeytan ve bunlar şeytan amelindendir, işindendir. Yani kişiye bunları şeytan yaptırır. Şeytan kişiyi oraya yönlendirir, teşvik eder, insana o şeyi güzel gösterir, yaptırır. Ama bunların her biri, yani içkinin her bir türü, ister adı şarap olsun, rakı olsun, vodka olsun, başka bir şey olsun, esra olsun, eroin olsun, veyahut da hap şeklinde olsun, tablet şeklinde olsun, bunların her biri ve kumarda alınan verilenler ve dikili taşlar, falcılık bunlar, rijistir, necistir, pistir Mevlam buyuruyor bunda. Pistir bunlar, aynen böyle idrar gibi pistir bunlar. Nasıl ki bir kişinin üzerine, elbisesine eğer idrar filan sıçarsa, bu nasıl ki yıkanması gerekiyorsa, hele insanın derisine, bedenin dış kısmına böyle bir irin, cerahat, idrar, pislik bulaşırsa, nasıl buna yıkanması gerekiyorsa, insanın elbiselerine, bedenine, yani insanın dış derisine de eğer bunlar bulaşırsa, alkol içkiler, buna yıkanması gerekiyor. Peki ya işine girerse? İşte Allah o zaman çok büyük bir tehlike oluşuyor. Min ameli şeytan, şeytan işte kişilere buraya yönlendirir, tahrik eder, teşvik eder. Fecitenibuhu. Mevla buyuruyor, işte o necis olan, pis olan bu maddelerden kaçının. İctinab, şöyle yan yan şöyle kaçın Mevla, uzaklaşın onlardan. Uzaklaşın, emir. Her emirde bir şart anlamı vardır. Eğer sizler bunlardan kaçınırsanız لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ, o zaman işte felaha kavuşabilirsiniz Mevlam buyuruyor. Nedir felah? Kurtuluş. Neden kurtuluş? Cehennem ateşinden kurtulup sıhhate geçip cennete güzel Mevlamızın cemaline kavuşmak olur. Ne zaman olur? Kim ki bunlardan kaçınırsa, Allah korusun bir kişi içkiye, esrara, şuna buna devam ediyorsa, kumar oynuyorsa, dikili taşlara saygı yapıyorsa, falcı inanıyorsa, bunlarla kişi uğraşıyorsa, kişi bunlardan kopamıyorsa, Allah korusun bu kişi demek ki felah, kurtuluş yok anlamına geliyor. Şimdi inşallah gelelim bu akşam aslında konumuzun ağırlığı içki meselesi olacak nasıl olsa inşallah. Çünkü Mevlam ayet-i kerimesinde dört maddeyi Mevlam sayıyor burada. Tabi bu dört maddenin ayrıntılarına girmek zaman bakımından tabi müsait olmadığı için inşallah ağırlık olarak başlayan konumuz içki meselesi. Şimdi bazı halk arasında tabi cahil tabaka şöyle bir şey konuşuyorlar. Üzüm helal da suyu neye haram derler. Böyle bir şey derler. Tabi bunu onlara yine şeytan onlara bunu vesile veriyor. Onlara dürtüklüyor. Böyle bir iddia var. Önce şunu belirteyim. Aslında üzüm de helal, üzüm suyu da helal. Haram değil. Üzüm sıkıldı mı tabi meyle suyu çıkıyor. Buna ne deniyor? Şıra deniyor böyle. Yani sıkılan taze üzüm suyu. Sıkılan, yeni sıkılan taze üzüm suyuna şıra adı verilir. Bu şıra helaldir, temizdir. Demek ki onun iddiaları yersiz. Üzüm de helal. Çünkü üzümde çok besin gıdalı var üzümde. Hatta Mevlam bize cennete bahsettiği Kur'an-ı Kerim'inde vel-i'nabe gelir çok. E'nab, inebin çoğulu, inepte üzüm demektir. Üzüm, Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor üzüm böyle. Üzümün çok özellikleri vardır. Bilhassa bir kişi sabah aç karnına kuru üzüm yerse, o kişinin hafızası, beyni daha kuvvetlenir, güçlenir de. Üzümde şekerler vardır, A, B, C vitaminleri vardır, çeşitli diğer maddeler vardır üzümde. Tabi üzüm besleyicidir. Üzüm sonra elhamdülillah kişiyi yumuşatır, iştahı açar, idrar söktürür. Üzüm çok faydaları vardır. Bunun için demek ki üzüm de helaldir. Üzümün suyu da taze iken helaldir. Ancak sıkılan üzüm suyu bekletilirse ve üzüm suyu ekşimeye başlayınca bir kaynama olur kendinden böyle. Aynı aşağı yukarı içine bir dönme olur. İşte o zaman bu şaraba dönüşür. Hanefi mezhebinden Hazreti Ebu Yusuf, Hazreti İmam Muhammed'e göre ve diğer üç mezhep imamına göre kaynamamış sıkılan üzüm suyu kendi haline bırakılırsa bu ekşime başladı mı, bir kaynama denir buna, alt üstüne böyle bir hareketleme başladı mı, çünkü üzüm suyu kendi haline bırakılınca bunda gaz habbeleri yani gaz tanecikleri oluşmaya başlar. Buna tabi hafif gelir, üstü çıkmaya başlarlar. Ve o zaman üzüm suyundaki şekerler parçalanıp bunlar alkole dönüşmeye başlarlar. Bunun için ekşime başlar. Buna şarap denir. İmam-ı Azam'a göre ise bir üzerine köpük atar. Üzerine köpüklerine başlar. O zaman şaraba dönüşmüş olur. O zaman haram oluyor. Demek ki üzüm de helal, üzümün taze suyu, şıra o da helaldir. Ancak bunda bir ne oluyor? Aslında bunun aslı değişiyor. Vasıf değil. Şimdi fıkıh kurallarına göre bir şeyin aslı değişti mi, hüküm değiştir. Mesela tuz gölü. Yazın suyu çekilir. Etrafı kenarında tuzla meydana gelirler. Bu suyu çekilen tuz gölünün tuzu içerisinde bir hayvan ölse, bu hayvan zamanla çürüyüp tamamen tuza dönüşse o tuz haram olmuyor. Aynı şey toprak içinde geçerli. Mesela toprağa her türlü gübre konuyor, pislikleri konabiliyor, hayvanlar ölüp leşleri konabiliyor. Ama bunlar tamamen toprağa dönüşünce, yani aslını kaybedince, vasıf değil. Nedir aslı? Yani kimyasal değişim olunca hüküm değişiyor sevgili kardeşlerim. İşte üzümde suyun haram olması kimyasal değişimden sonra. Üzümdeki suyundaki şekeri gidiyor. Onunla habbeler parçalanıp alkole dönüşüyorlar. Ekşi mi oluyor? Bundan bir gaz habbeleri üste çıkmaya başlıyorlar. Bir hareketlilik oluyor. Ve sonra üzerine tabi köpük de atıyor. Atıyor. O zaman bunun aslı değişiyor. Buna üzüm suyu denmiyor artık. Üzüm suyu üzerine kaybediyor bu. Bunda kimyasal değişim oluyor. Başka maddeye dönüşüyor. Başka özelliğe dönüşüyor. Ki işte insanın çok daha bir zararlarını biraz sayacağım inşallah. Onlar meydana geliyor. Buna şarap dönüyor. Şimdi tabi bu mesela rakı, o da aslında şaraptan sonra oluyor bence. Yani vodka, viski bunlar. Aslında önce şarap oluyor. Ondan sonra bunlar, ondan ayrıca yapılıyor, bunu yapılıyor. Yani bunların anası şaraptır böylece aslında. Şimdi bunların yaptığı işini bir kişi görse, ondan yani tişkinir kişi böylece. Çünkü bu sıkı üzüm suları havası fışılarak konuyor. Bunlar havası fışılarda, böyle karanlıkta, nemli yerlerde bunlar işte ekşime başlıyorlar böyle. Yani leş gibi kokuyorlar. Leş gibi kokuyor bunlar böyle. Gaz haberi oluşuyor. Bunda bir hareketlilik başlıyor. Bu üzüm suyundaki şekerler parçalanıyor. Alkole dönüşüyor. Sonra üzerine köpük atıyor böyle. Pis üzerine köpük atıyor üzerine. Zaten leş gibi kokuyor. Pis kokuyor zaten böylece. Yani normal bir insanın zaten mizacı, yapısı zaten ondan tiskinir aslında böylece. Habistir, necistir, piştir, ondan tiskinir. Bunun tabii içmek tabii bir insana yakışmıyor aslında. Peygamber şöyle biliyor Aleyhisselam adetleri içki hakkında. El hamru ümmül habais buraya Aleyhisselam Hazretleri. Hamrı işte şarap, ondan yapılan rakılar, şunlar, bunlar ne olursa olsun. Nedir bunlar? Ümmül habais. Her türlü pisliğin, habais pislikler demektir. Her türlü pisliğin, her türlü kötülüğün anası, özü, temeli içkiden başlıyor. İçkiden başlıyor. Peki insanlar acaba neden bunu içiyorlar? İnsanlar bunu neden içiyorlar? Tabii başta inanç zayıflığı geliyor. İnançsız bir nesil. Yani bugünkü sistem dünyada genel olarak bir inançsız nesil. Ya da mesela Hristiyanlık tabii aşılama çalışıyor. Misyoner muazzam çalışıyorlar. Fakat bu Hristiyanlık insanların yapısına, fıtratına, insan duygusuna ters düştüğü için bu da tabii benimselmiyor. Benimselmiyor. İşte insan içkiye bağlılıkların başında önce inanç zayıflığı geliyor. İnançsız nesil boşlukta kalıyor. Allah'tan kopan celeşan, ahiretlik inancı kopan bir nesil, inansız kalan nesil boşta kalıyor. İnansızlıkta bir gerilim oluyor. Bir bunalım oluyor inansızlıkta böyle. Bir tatminsizlik oluyor böyle gençlikte. İşte gençlik tatmin olamayınca ne yapıyor zavallı gençlik? Tabi onlara sahip çıkamıyoruz. Ne yapıyor zavallı gençlik? Bu defa tatminsizliğini gidermek için tabii önce sigaraya başlıyor böylece. Sigaraya başlayınca o sigarayı çekiyor, onun dumanında bir şey arıyor. Yani tatmin olmak istiyor orada. Bunalımından kurtulmak istiyor böyle. Ama oluyor mu? Olamıyor ki. Neden? Yanlış yola girdi. Adres yanlış. Yanlış. Tabii gönül, kalp, ruh tatmini olmuyor. Hatta ister ediyor. Daha sıkıntıya bunalıma giriyor. Daha bir gerilim oluyor gençlikte. Tatmin olamıyor. Bu defa ne yapıyor? Biraz tabii daha büyütüyor işi. İşte biraya dönüşüyor. Efendim ne diyorlar bazı işte gençler? Güya alkolsüz bira. Hayır sevgili kardeşler. Alkolsüz bira olamaz böylece. Onun yapılışı ki arpalar ıslatılır. Ondan sonra bunlar bir yerde bir karanlıkta soğuk bir yerde bırakılır bunlar. O arpalarla ıslanan filizlenme başlar. İşte o filizinden bir yapılır ki yalnız bazı birada alkol oranı daha düşük olabilir. Bazının alkol oranı daha yüksek olabilir. Ama hepsinde de alkol mutlaka kesinlikle var muhtemelen. Hepsi vardır. Peki ama efendim işte alkol oranı düşük bira günü olur mu? Peygamber'in şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri Mâ eskerehü kesirühü fekalilühü haramı buyurdu. Bir şey çok içildiği zaman eğer kişiye sarhoşluk hali veriyorsa az da içilse kişi ondan sarhoş olmasa da yine haram buyurdu. Demek ki çok içildiği zamanlar kişi sarhoş ederse az içti, sarhoş olmadı ama yine bu haram oluyor. Haram oluyor. İşte zavallı genç yavrularımız. Bir de özellikle aile yuvadaki huzursuzluklarda böyle gençleri bir bunalıma götürüyor böylece. Bir aile yuvasında baba alkolikse böylece. Ana bütün gün sigara çekiyor evinde. Hatta bira da içiyor kadın evinde. Hatta alkolü alan kadınlar da var evde. Tabii onların çocuğu ne olacak ki muhteremler? Ne olacak ki böyle? Ya derler bir armut mutlaka altına düşer. Yani bir ağaçta meyve ne meyve varsa ağacın altına düşer böyle. Düşer böylece. İşte tabii yine bundan ana baba başta sorumlu oluyor. Evladına sahip çıkmıyor ana baba. Evde huzur yok. Evde bunalım yok. Yok. Evde bunalım var. Evde huzur yok evde. Neden? Hep tabii bunlar Allah-u Teala'ya kulluk yapmamanın cezası bunlar. Bizim niçin yarattığı evden yarattı? İnsan başı boş mu böylece? İnsan istediğini yapabilir mi? Yapamaz ki insan böylece. Tabii zaman geliyor. Sonra gençler birayla de tatmin olamıyorlar. Az geliyor. Be. Tatminsizlik. Bünyona alışıyor. Daha ağrın istiyor kişi. Bu defa Allah korusun işte alkol içkilere başlıyorlar. İşte tinere başlıyorlar. Haplardır, şunlardır, bunlardır. İşte esrardır, eroindir, tozlardır, şunlar bunlar. Tabii bir nesil gidiyor muhteremler. Gençliğin gitmesi o ülkenin, o vatanın geleceğinin gitmesi demektir muhterem. Bugün Amerika'da gitmiştir muhteremler. Amerika'da, Avrupa'da gitmiştir bugün böylece. Evet şu anda bilim teknolojiyle askeri güçle gerçi zulmediyorlar böylece. Bakın şu 21. çağda muhteremler. 21. çağda. Orta çağda yapmayan vahşet yapılıyor. Neden yapılıyor? Amerika askerlerin çoğu üniversite mezunu bunların. Cahil değil bunlar. Okuma yazma bilmen cahil değil bunlar. Çoğu yüksek tahsil görmüşler bunlar. Ama sapıklık var işte böylece. Bunalım var muhteremler. Ki Amerikan askerinin gençliğinin çoğu hep alkolik muhteremler. Alkolik. Hatta uyuşucu kullanma. Ve bu arada tabii cins sapıklık araya giriyor böyle böyle. Cins sapıklık araya giriyor. Genelde alkolik olan kişilerde bir duyarsızlık olur böyle. Bir zalimane baskı böyle. Tedirginlik olur. Bir sorumluluk hissi taşımazlar bunlar. Buna da merhamet kalkar bunlarda. Kalkar bunlarda. İşte bakınız. Bugün Amerika askeri niye bu zulüm yapıyor? Bak kız çocuğunu göre göre tak tak tak vuruyor böylece. Ne var bu kız çocuğunda böylece? Bir genç, silahsız genç bir şey yapmıyorsa ne yapmıyor? Ne yapıyor bunu? Yıkıyor böyle. Evini bombalıyor, tanklara geliyor, toplarla geliyor. Makine tüfeği tarat taratıyor. Bunu nasıl yapabiliyor insanlık böyle? O da insan. Sonra sana ne? Sen dünyanın öbür ucundan gelmiştin. Sana ne? Irak'taki durum sana ne böylece? Niye oraya geliyorsun böylece? Efendim işte oradaki direnci kıracak. Tabii direnecekler ya. Vatanı koruması farz onlara. Nasıl biz koruduk vatanımızı İskender Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda? Onların vatanı koruması gerekiyor. Eğer vatanı korumasalar zaten yazık olsun onlara. İşte sevgili kardeşlerim, demek ki şarap olsun, rakı olsun, likör olsun, şu olsun, bu olsun, efendim tiner olsun, katı olsun, hap şeklinde olsun, toz şeklinde olsun, kişiyi sarhoş edici ne kadar madde varsa bunların her biri haramdır ve necistir, pistir, pis böyle, pisliktir bunlar. Peki içki içen kişi ne olacak? Sevgili Peygamberimiz bize şöyle uyarıyorlar. El hamru ummul habais. Alkol içkiler bunlar her türlü kötülüğün anası, kökenidir efendice. Kökenidir. Ve men şeribeha. Kim ki bunları içerse lem yakbillahu min salaten erbeine yevme. Allah o kişiden 40 gün namazını, duasını kabul etmez. Yani tabi namaz kılsa namazı öder borcunu kişi ama Allah buna bir sevap vermez. Ayrıca bu kişinin yani bir kişi bir defa alsa 40 güne kadar o bedenden çıkmıyor. Bedenden çıkmıyor. O kişinin 40 güne kadar Allah korusun duası da kabul olmuyor. Ve mate veye fi batnihi. Bakın burada daha tehlikeli, Allah korusun bütün din kardeşlerimizi. Ve mate. Bir kimse ölse veye fi batnihi. O kişinin içinde, kanında, hücrelerinde alkol esrar eroin varken bu kişi ölürse mate mideten cahiliyeten. O kişi bir devi cahiliye ölümüyle ölmüş oluyor bakımdan. Nedir cahil ölümü? İslam'dan önceki durum, İslam dışı durum Allah. Müşrik putperesti durumu. Allah korusun. Demek ki bir kimse içinde, kanında, damarlarında, hücresinde alkol varken ölürse Allah korusun, o kişi bir nevi cahiliye dönemi ölümüyle ölmüş oluyor. Allah korusun, tehlikeli seviyor kardeşlerim. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, müdmüdül hamri ki abidi ve senin. Bir kimse alkole devam ediyorsa, kişi alkol içiyorsa, bu kişinin durumu neye benziyor? Peygamberimizin burada buyurması, ki abidi ve senin puta tapan gibi. Yine buraya Peygamber Hazretleri, şaribül hamri ki abidi ve seni. Alkol içen kişi, yani devam etmeyen kişi bile, demek ki bir kişi alkol alıyorsa, alkol içiyorsa, bunun durumu putlara tapınan kişi gibi buyuruyor. Peki nedir puta tapmak Allah korusun? Tabi küfür, şirk. İslam'a çıkmış oluyor. Peki niye Peygamber böyle buyuruyor? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de beraber buyuruyor. Dert maddeye böyle. Alkol içkiler, kumar, dikili taşlar, putlar yana böyle şey. Allah Teala bunları dördün beraber buyurduğu için demek ki bunların birini yapan öbürünü yapmış gibi oluyor Allah korusun böylece. Nevzübillahü Teala demek ki içkiyi ağzından döken kişi O anda puta tapan bir putperest gibi, müşrik gibi ona benzemiş oluyor. Bir açıdan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri içki hakkında 10 şeye lanet etti Peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri savaşlarda peygamber, düşmanlarına peygamber lanet etmeyen peygamber bak. Hele Uhud Dağı'nda, Uhud Harbi'nde müşrikler peygamberimize hedef aldılar. Ona direkt saldılar peygamberimize. Peygamber dişi de kırıldı. Yanağı peygamberin yarıldı. Zırh halkası battı peygamberimizin. Öyleyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kanı yere damlamasın da Allah'ın gazabı bunlara gelmesin diye peygamberimiz elini tutun bari tut peygamber kanı sildi. Allah'a dua etti. Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Onlara hidayet eyle dedi. Düşmanla lanet etmeyen peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz içkiye, içene, alana, verene, satana, getirene, götürene hadiste 10 kişi burada sıralanıyor. Peygamberin onunla peygamberde lanet etti muhteremler. Allah korusun. Demek ki içki içen kişi o anda peygamberimizin bedduası lanetine mahzar oluyor. İçkiyi getiren taşıyan kişi. Mesela biri diyor ki işte dışarı çarşıya gidiyor. Alçı parayı da işte bana bir rakı, şarap şunu al getirir böyle diyor. O da onun parası onun hatırını kıramıyor bir ya. İşte amcam diyor, dayım diyor, komşun diyor işte neyse böyle hatını kramiyeye alıp getirirse o anda peygamberimize laneti oluyor bakın. İşte getirene de, satana da. Satana da Allah korusun. Hele içki satanlar böyle. O bayi yapanlar Allah korusun böyle. Tabii kaç kişi bunlara sebep olurlar böylece. İşte Allah bir diyenler, ölüm hak diyenler, o kefeni giyip de tabuta yatacağını bilen kişinin içkiden uzak kalması lazım geliyor. Hele hele satmak Allah korusun muhteremler. Onu efendim lokantada içirmek, başka içirmek ondan sonra efendim işte ekmek parası yok yalan yalan böyle. Simit satacağız, icabını hamak yapacağız. Ama Allah'tan korkacağız. Şu geçici dünya, kısa dünya için o günah çekilmez. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, küllü müskirin haramun. Peygamberimize sordular. Özellikle Yemen'den gelen bir grup. Dediler ki, ya Resulallah dediler. İşte Yemen'de biz dediler işte, darıdan bir şey yapıyoruz, şöyle bir yapıyoruz, içiyoruz dediler. Peygamber sordu onlara, peki o içtiğiniz şey sarhoşluk veriyor mu içince, çok içince veriyor. O zaman Peygamber şöyle buyurdu, küllü müskirin, her sarhoş edici içkir, her birisi haramın haram buyurdu. Ve inne alallahi azze ve cel li'ahdün. Ve yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah üzerine Allah ahd etmiştir ki Allah üzerine bir ahdtir bu. Limen şirebe müskere, bir insan dünyada alkol içkileri içiyorsa Allah'ın üzerine bir ahdtir ki bu vaat Allah üzerine ki en yeskiyehü min tinetil habali. Allah o kimseyi ahirette cehennemde tinetil habalden sulayacak, onu işleyecek. Kalu. Sahabe derler ki sahabeler peygamberimize, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ve ma tinetil habali, nedir bu tinetil habal? Kale, peygamber cevap verdi, ırkü ehlin nari. Bak Allah korusun. Cehennem ehlinden damarından gelen pislikler, kan, irin, cerahat, bilhassa Allah korusun yanında fuhuş cinayet edenlerin edep yerinden gelecek irinler, pislikler, böyle kokuşmuş pislikler, bunlar cehennemde bir vadide toplanıyor bunlar. Tabi vadi bilir, Allah-u Teala bilir. Cehennem ateş tabi, orada muazzam kaynıyor, buharı çıkıyor. İşte kiminki dünyada alkol içki içiyorsa, onlara zabaniler onu zorla içirecekler. Zorla böyle şey. Ki cehennem ehli da ona karşıdan bakmaya çekinecek bak. Yani cehennem ehli ateşte yanıyor demek. Ateşli cehennem ehli, ateş her tarafı. O kadar ki bu cehennem ehli bile o gördükleri bu irin, kan, cerahat böyle, pislikler, gayet kötü kokusu, muazzam pislik, ısınmış kaynıyor, ona çekinecekler. Ama kim dünyada alkol içiyorsa, işte zebaneler ateşten böyle bir kaplarla onu açacaklar, onu dökecek muhtemelen böyle şey. Hem iğrenti, tiskinti, pis koku, hem ateş böyle iç yakacak. Peki şimdi tabii kendimize sormamız gerekiyor. Şu kısa ömürde alkol içmeye değer mi acaba? Değer mi acaba? Efendim işte ne diyorlar bazıları? İşte efendim diyorlar işte efkarım var, üzüntüm var, sıkıntım var, bunalımdayım. Şunlar bunlar. Güzel ama bunlar mali kolayı var ama ya. Mevlam ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne? Allah-u Teala tesbih eyle. Mevlam ne buyuruyor işte. Mevlam senin gibi Habibim sıkılıyorsun. Sebebillah enneke yadıkü sadrüke bima yekulûn. Yadıkü sadrüke, yani sadrı göğsünde daralma, sıkılma oluyor. Bima yekulûn, müşriklerin sözlerinden dolayı, İslam'a saldırılan dolayı Allah Peygamber buyurdu. Habibim ve lekad nalim ayetin başı geliyor. Habibim Muhammed'im, biz biliyoruz Habibim. Görüyoruz. Her şeyi biz agahız. Müşriklerin sözlerinden dolayı işin daralıyor, sıkılıyor. Peki ne olacak? Fesebbih bihamdi rabbike. Velham buyuruyor. Rabbine tesbih ile hamd eyle. Yani Sübhanallahi bihamdihi, buna devam eyle. İşte sevgili kardeşlerim, sıkıntı, bunalım, darlık, sinirsel gerilim böyle, hayal kırıklığı gibi şeyler tabii insanı yıkar muhtemelen. Genelde yine tabii gençlerimiz, ilkokulu efendim ilk gördüm 8 yıl olsun. Ne oldu? Ve 11 yıl olsa ne olacak? Liseyi bitiren genç üniversiteye otomatikmen giremiyor ki. Kaçta kaça giriyor ki gençlerin bence. Bu kadar sınavlar, özel öğretimler, özel okullara gitmeler, şun dershanelere gitmeler, şunlar masraflar, aile üzerine yük böyle. Gençlik zavallı dayanamıyor onlarda. Yani acıyor mu zavallı gençliğe böyle? Böyle sınavlar ve terleme, bunalım, gerilim, sıkıntı. Sonra efendim üniversiteyi kazanamadı, boşta kaldı böyle. Hayal kırıklığı işte böyle. Hayal kırıklığı, zavallı gençliğine her şey gitti böyle şey. Kendini tamamen oraya hazırlamış kendisini, üniversiteyi kendini hazırlamış, oraya gireceğim diye çırpınıyor. Fakat imtihanı kaybedince işte kaldı boşlukta böyle. Hayal kırıklığı oldu işte. Sıkıntı onda, sinirsel gerilim onda böyle. Depresyon onda muhtemelen. Bunalım onda. İnanç da yoksa, imandan gelen bir manevi bir kuvveti yoksa, zavallı yavrularımız muhtemelen gitti işte. Gençliği gitti. Gitti bu gençliği muhtemelen. Yani yazık gençliği bu hale getirenler muhtemelen. Yani vatanın geleceğine karartana yazıklar olsun onlara böyle. İşte demek ki ahirette bunlar tabi, bakın buna Peygamber şey yapıyor Aleyhisselam Hazretleri, dünyada kim ki alkol içki içerse o kişi cehennemde böyle pis irinleri içecek. Yani o kişi cehenneme girecek anlamına geliyor muhtemelen bakınız. O anlamına geliyor böylece. Alkol içen kişi de hayat duygusu da gider muhtemelen böyle. O kişinin böyle sorumlu duygusu da gider kişiler böylece. O kişiler böyle. Bunun için alkol alan kişiden her kötülük başına meydana gelir böylece. Bunun için Peygamber bize böyle buyurun bakın böyle. En güzel eğitimci, maddi manevi Peygamber öyle buyurun böylece. Ummul habayt buyurun böyle. Alkol her kötülüğün anası, özü, temeli. Yani onu yapan kişi diğer kötülükleri çok daha kolay yapar anlamına geliyor. Beni Sarı kavminde bir kişi vardı. Adı Bersisah. Onların diline göre. Bu kişi zamanında o günün çok büyük evliyası imiş. Evliya. Yetiştiği müritleri havada uçtururmuş. O kadar keramet sahibi, keşif sahibi, duası müstecap. O kadar güzel bir haldeymiş. Tabi şeytan boş durmuyor muhtemelen. Tabi şeytan boş durmuyor. Şeytan sürekli onunla uğraşıyor. Çünkü evet, bir kişi gerçiyor ama on binler kişiye etkiliyor böyle. İnsanları hidayete teşvik edilir sebep olduğu için şeytan tabi iblisin. Yani şeytanın başı iblis. Direkt kendisi bu Bersa ile uğraşıyor kendisi. O kadar fitnelerle uğraşıyor, her şey yapıyor. Bir türlü bunu baştan çıkaramayınca artık şeytan ki baş iblis yani son oynamak üzere insan şeklinde onun evin kapısına geliyor. İnsan şeklinde ama şöyle bir pirifani, şöyle sakallı makallı, sarıklı marık, elinde asası kapıya geliyor. Ya Bersisah! Ya Bersisah! Bersa ibadete meşgul tabi. Biraz sonra çıkıyor. Kim o ne var? İşte ben Allah misafiriyim. Seni ziyarete geldim. Ben alırım içeriye biraz. Alıyor içeriye. Bakın evli olduğu halde tanıyamıyor ama. Tanıyamıyor. Yani kimse güvenmesin kimseye. Şeytan geliyor. Tabi misafir oluyor. Gitmiyor. Oturuyor da orada. Akşam yemek vakti oluyor. Bersa buyur yiyelim diyor. Şeytan ben yemem diyor. Ben riyazet yapıyorum böyle diyor. Gece hiç uyumuyor tabii şeytan. Bir şey yemiyor. Bersa az olsa uyuyor. Biraz bir şey yiyor. Su içiyor. 3 gün 3 gece bu iblis şeytanın başı onun yanında misafir kalıyor. Hiç ne bir dakika yatıp uyuyor ne bir şey içiyor. Şimdi Bersa bunun haline hayran kalıyor. Arkadaş be, sen makama nasıl çıktın diyor. Ben uyumadan yapamıyorum. Bir şey içmeden yapamıyorum böyle diyor. Sen maşallah diyor, melekleşmişsin diyor bana böyle şey. Sen nasıl çıktın makama diyor. Şeytan tabii yakaladım böyle şey. Yani Bersa'da bir makam hırsını görüyor. Makam hırsını. Yani bir makama geçmekte, manevi makam da olsa makam hırsı var. Halbuki nedir kuldaki amaç? Allah-u Teala'ya kul olmak Mevlamız'a böyle. İhlasla, samimiyetle Mevla'nın iyisini yapar böyle. Hatta kul bilse ki Mevla'nın cerimi atacak, kul yine Allah kulluk edecek muhteremde. Yine Allah kulluk edecek bu şekilde. Mesela bir anne, bir baba çocuğun ileride kendilerine zararlı olacağını bilseler de ama çocuğu kesip atamazlar ki sokağa. Yine bakarlar böyle. Hasta olsa üzülürler böyle. Onu doyururlar. Ona bakarlar. Ona bakarlar böylece. Yani kul da, gerçek samimi kul, ihlaslı kul da, kendisinin cehenneme gireceğini bilse bile yine Allah de yanar böylece. Tam böyle onu atma tabii cehenneme. İşte Belsus'a da ne oluyor? Bir makam hırsı böyle. Daha başka makamı yükle yükselmek hırsı. Şeytan içten bir ok çekiyor şeytan. Yakaladım ben diyor. Diyor ki şeytan işte Belsus'a, arkadaş diyor, benim diyor çıktığım makama sen kolay kolay çıkamazsın diyor. Neden diyor? Buraya çıkmak çok zor, çok çetin diyor buraya çıkmak diyor. Sen bunu yapamazsın. Yok yaparım diyor Belsus'a şimdi. Ne gerekli yapacağım diyor. Sen bunu bana ile açıkla. Nasıl makama çıkılır? Şeytan şöyle diyor şimdi. Ben önce bir günah işledim diyor. Aklıma o günahlar geldiği zaman içim yanıyor. Kalbim burkuluyor. Gözlerimden yaşlar geliyor. Böyle. O kadar işte nedamet, pişmanlık ateşi beni yakıyor. İşte o anda hiç benim içinde günahlar barınamıyor böylece. O günahlarımdan pişmanlıktan meydana gelen ateş dolayısıyla makam alabiliyor böyle diyor. Sen ise diyor, hiç artık günah işlememişsin diyor. Günah işlemediği için de makam alamazsın diyor. Şimdi Bersan merak ediyor. Yani mantıkamın doğru görüyor bakınız. Yani bir günah işledim diyor. Aklıma günah gelince içim yanıyor, kalbim burkuluyor, gözlerimin yaşları geliyor, ateşlere basıyor, yanıyorum. Neyi günah işledim diye. Mantıken aklına uygun geliyor. Ama işte akıl mantığı değil ki. Kitap sünnettir tabasında. Ben size buna aldanıyor şimdi. Peki arkadaş, nasıl günah işleniyor? Bilmiyor günah işlemesini de. Acaba ben nasıl günah işlesem, ne yapsam acaba? Ben de günah işleyeyim o halde. Ben de sabahın tevbe edeyim, içim yansın da ben senin o makama çıkayım. Şeytan şöyle diyor bana, kolay be diyor. Al elinde bir kılıcı diyor. Şöyle bir yere gizlen diyor. Bir geçerken diyor, arkasından ensene vur diyor kılıcı diyor. Kapatın kopar diyor. İşte diyor, adam öldür diyor. Ondan sonra gel buraya diyor. Tevbe et, ağla Mevla, yav içim yansın, yansın diyor. Nasıl makama çıkarsın böyle diyor. Belsus abi düşünüyor, adam öldürmek, katil olmak, ürküyor bundan böylece. Ürküyor, eli varmıyor. Arkadaş, ben bunu yapamayacağım be. Bunun daha bir kolay günahı yok mu diyor. Bir kolay günah yapayım ben diyor. Bu çok ağır güç geliyor bana diyor. Allah'ın yarattığı varlığı öldürmek, Allah nasıl bunu yaparım ben diyor, korkuyorum ondan diyor. Şeyden gülüyor. Peki diyor, başta günah da var diyor. Ne yapayım diyor. Zina et diyor. Ama bu kadar diyor, belli kötü kadınlar var diyor. Ben size adresini vereyim diyor. Gidersin bir kötü kadına gidersin, ahlaksız kadına gidersin diyor. Kadına diye bir zina yaparsın diyor. Ondan sonra gelirsin buraya diyor. Ağlarsın, tövbe edersin, için yanar diyor. Nasıl makam alırsın diyor. Tabi Bersi o anda, yani evliya makamında o anda. Yani o anda Allah'tan gafil değil. Allah-u Teala biliyor. Allah her şeyi görüyor, biliyor. Allah huzurunda bilir, farkında o anda. Düşünüyor Belsus'a, nasıl zina yapacak ki? Edep yerini açacak. Kadına yaklaşacak. Ama Allah görüyor, biliyor böylece. Allah huzurunda. Allah görüyor, bilirken nasıl bunu yapacak? Belsus'a titriyor. Buna el var mı? Arkadaş bunu yapamayacağım. Peki daha kolay günah yok mu diye işleyeyim diyor. Bir günah daha var diyor. Nedir o diyor? Şarap iç diyor. Şarap iç böyle diyor. Nasıl üzüm suyu yapmış böyle diyor. Şarap iç diyor. Ama epey şarap iç diyor. Midem bayağı dolsun bana diyor. Ondan sonra tevbe edersin diyor. Şimdi mesela düşünüyor. Bu da her ne kadar haram olsa da filan da ona bu günah diğer günahlara bakarak daha kolay geliyor. Peki bunu yapayım ben ama nerede şarap satılıyor? Nerede bulunur? Bilmiyor tabii. Şeytan buna bir yer tarif ediyor. Orada çok zamanlar kadın bulunmuş, şarap satan kadın durmuş o yer dükkanda. Orası şeytan tarif ediyor. Belsus'a Allah rızasını unutarak sırbele makam, yani nefsini tatmin etmek için makam hırsıyla ve günah işlemek amacı ile evinden çıktığı anda velayet sırları dökülüyor kendisinden böyle. O haller çıkıyor kendisinde, kalbimi gaflet basıyor, haş Allah unutuyor onu da böyle. Öyle hal geliyor ve şeytanın tarif ettiği o adrese gidiyor. Gidiyor bakıyor gerçekten genç, güzel bir kadın, yarı açık bir kadın içeride. O satıyormuş şarapları, alkol içkileri. İçeri giriyor, işte bana diyor şarap ver diyor. Peki diyor kadın bana, şarabı veriyor, meze biraz veriyor. İçmeye başlıyor. Hayatında hiç alkol almayan kişi ne oluyor? Alkol aldığında, az da alınca alkol bunu çarpıyor işine bana işte. Tabii beyin üzerine etkiliyor. Konuşması değişiyor, muhakemesi değişiyor, idrak değişiyor. Muazzam değişim oluyor kendisinde. Ayağa kalkıyor, iman perdesi tamamen açılıyor. Haş Allah'tan tamamen gafil oluyor. Tabii alkol de insanın dürtükler böyle, şehvetin dürtükler. O anda kendisine bir şehvi istekler kendisine geliyor. Şeytan da bunu tabii dürtük deyince alkol etkisiyle. Şöyle ilk defa hayatta bir kadına bakıyor. Çıplak, yarı çıplak kadın ilk defa hayatına bakıyor. Şöyle kadına tabii o dürtükemesiyle şehir gözüne bakınca kendine hakim olamıyor, nefsine hakim olamıyor ve kadına sarılıyor. Zaten kadın tabii o yolun yolcunu kadında ve bunlar kadınla tam zina halindeyken kadının kocası İçeri geliyor. Şimdi Bersisa birden paniğe kapılıyor. Tabii sarış kafasıyla düşünmesi hepsini kaybetmiş, iadesini kaybetmiş kendisi. Ama kolesi birden gelince Bersisa korkuyor, paniğe kapılıyor. Kadının kolesi onu öldürmesin diye orada bir demir parçası buluyor. Onu kaldırıyor. Birdenbire adamın başına, beynine vuruyor. Adam tabii orada ölüyor. Adam orada ölünce Bersa alkolik bir durumda orada. Ne yapacağını bilemiyor. Hemen iblis yani şeytan gidiyor zamanın kadısına, hakime gidiyor, şikayet ediyor. Falan yerde bir kişi hem şarap içti, hem zina etti, hem adam öldürdü. Hemen geliyor kolluk kuvvetleri, o zaman zaptiye kolluk kuvvetleri geliyor. Yakılıyorlar. Doğru. Kadın da çıplak vaziyetinde, bu çıplak vaziyetinde adam ölmüş, şaraplar orada duruyor. Yakalıyor bunlar Bersisa'yı. 80 sopa vuruyorlar şarap içtiği için. 100 sopa vuruyorlar zina ettiği için. Adam öldürür için de kısasen asıp öldürülmesine karar veriliyor. Bersisa daraj derler, sehpaya yani götürülüyor. Sandalye çıkarılıyor. Tam boyuna ip takılınca şeytan hemen karşıda yine görünüyor böyle. İlk ona göründüğü gibi evinde görünüyor. Yine elinde asa, sakallı, sarıklı şeytan karşısına dikiliyor. Bersisa şeytanı görünce, ah arkadaş bak başıma ne geldi. Tabi alkolik ama Bersisa'nda. Bak başıma ne geldi bak. Bu kadar sopa da yedim. Şimdi asacaklar beni. Ne olur beni kurtar, yardım et bana. Şeytan tabii bu defa en büyük ve son kozu oynamaya kalkıyor şeytan. Diyor ki Bersisa'ya, sen diyor bana bir secde et, hemen seni kurtarırım ben bundan diyor. Bana bir secde et, hemen kurtarırım seni. Ama nasıl secde edeyim, bak boyunca ip var diyor, yere eğilemem, nasıl secde edeyim sana? Sen diyor bana secdeni eğitir de başın şey boynuna eğ, bu da secdeni geçer, hemen seni kurtarırım diyor. O Bersisa şeytana secde niyetiyle tam boynu eğerken o anda celat ipi çekmiş oluyor. Allah korusun dünyadan iman saati gitmiş oluyor bak bu dönemde. Yani bir evliya bile büyük keramet sahibi, yetiştirdiği büyük öğren talebeleri var, müritleri var. Öyle evliya bile demek ki alkol alması ile fuhuş da yapabiliyor, adam da öldürebiliyor. Üstüne Allah korusun, imana gidiyor ahirette, imansız da gitmeden sevap oluyor. Bunun için buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, işte içkiler, alkol içkiler, her türlü kötülüğü anası temeli buradan başlar buyuruyor. Bir de alkol bağımlılığı var. Alkol bağımlılığı var. Bir kişi, bir insan alkolün kendisine zararlı olduğunu bildiği halde eğer alkolü bırakamıyorsa işte bunlara tabii alkolik yani alkol bağımlısı deniyor bunlara. Tabii günümüzde bazı ilaçlar var. Kişiyi alkolden soğutacak. Yani kişi bir ilacı alınca az alkol olsun hemen anda bir tepki oluyor bedeninde. Hemen zararını görüyor. Bir tiskinme oluyor alkolden. Tabii bu biraz daha pahalı böyle bunun tedavisi olabiliyor. Ama bunun en güzel nedir tedavisi? İman tevbe muhteremler. Tevbe. Olur mu imanla tevbeyle? Olur. Nasıl olur? Örneği var mı bunun? Var. İşte Mekke'deki ilk Müslümanlar, Medine'deki Müslümanlar muhteremler. Mekke'deki ilk Müslümanlar, sahabeler yani sahabeler. Medine ilk Müslümanları. Onların da hemen hemen çoğunluğu alkolik idi. Korkunç alkol bağımlısı idiler onlar. Evlerinde kendine şarap yaparlardı hep böyle. Yani yıldanmış derlerdi hep böyle. Eski ağır şaraplı işlerdi bunlar hep böyle. Gece gündüz böyle işte. Cahiliye döneminde. Ölediler. Fakat Peygamberimizin mübarek Aleyhisselam'ın önünde, Peygamber'in önünde inanarak bir defa kelime-i şahadet getirince öyle bir imanda makam aldılar ki bunda inançta, maneviyatta makam aldılar ki bir anda imanda aldıkları güç ile, iman kuvvetiyle, imanın nuru ile böyle, kalplere gelen aşk olan muhabbetullah, din sevgisiyle onlarda muazzam değişim oldu böyle böylece. Onların her şey dünyaları değişti. Bir anda alkolden koptular, hatta tiskindiler madde. Ve bu son ayet-i kerimeye geldiği zamanlar alkolü artık kesin haram diye ayet-i kerimeye geldiği zaman Medine'de geldi ayet-i kerimeye geldi. Alkolün kesin haram kılınması Peygamberimize ayet-i kerimeye gelince Peygamber bunu yanında bulunan sahabelerine bildirdi. Onlar koştular Medine sokaklarında Ya eyyel müminun ey müminler Allah ayet-i kerime nazı inzal buyurdu, indirdi böyle işte. Ayet okuyorlar, işte artık şarap, alkol içkiler haram kılındı, haram kılındı. Tabi az evvel haram değildi. Kesin haram değil yani. İçiyorlardı da, içiyorlardı da. Hatta bazıları bir araya gelmişler. Ki Hazreti Enes öyle buyuruyor, çocuk tabi o zaman o. Ben diye hata diye İkram edeyim onlara böyle kadehler doldurdum böyle diye bir toplumda şarap içiliyordu böyle işte. Ama baktık gidiyor bir münadi yani bir ses geliyor. Bir bildiri yayınlanıyor böyle ağızdan. Bildiri okunuyor. Evet ey müminler, ey insanlar Allah haram kıldı. Ayet-i kerimiz okuyunca her şeye bak teslim yoktan böyle. Hemen kadehler at dökülüyor böyle. Hatta o gün Medine sokaklarında şarap akmış böyle işte. Herkes böyle. Ne varsa evinde. Hepsi çıkıyorlar böyle. Küpleri kırıyorlar. Döküyorlar bunları böyle. Döküyorlar. Az evvel haram değil. İçenler de böylece ne yapıyorlar? Hemen bir kenara gidiyorlar. Parmak ağzına sokup böyle. Kendileri böyle zorlaya zorlaya kusuyorlar ki içlerine midelerine de o haram pis kalmasın diye bak muhtemelen. Bunu kim yaptırıyor değil mi böylece? Bir anda ne yaptıran böylece? İşte sahabe imanı böyle. Gerçekçi iman böyle. Allah bir deyince buna inanan kişi böyle işte. Mevla mülkünün maliki. O'dur Rabbül Alemin. Allah-u Ekber diyoruz namazda. Allah-u Ekber. En büyük Allah'tır yani. O güzel Mevlamızın büyüklüğü, Mevlamızın sonsuz o kudreti, azameti karşısında insan nasıl Allah'a teslim olmaz bu trende böyle. Bakın mesela bir kar yağışı geliyor, üşüyor böyle işte. Elde bir şey gelmiyor. Tipi geliyor, sel geliyor, yollara kapanıyor, şunlar bunlar oluyor. Bir bulutlardan gelen böyle, atmosfer tabakasından bir gelen olaylar bunlar böyle. Gelenler böyle. İnsanlık aciz işte, aciz insanlar böyle işte. Uçaklar havalanmaya zaman geliyor. Uçak havadan inemiyor. Böyle işte. Denizler çalkı dalgalanıyor böyle. Gemidekiler korkuyorlar böyle işte. Aciz insan böyle işte. Ya şu alemler şöyle göklere baksak. Şu kocaman güneş değil mi ya bak. Kocaman güneş. O güneşi yaratan böyle. Yaratan böyle şey. O güneşe enerji deposunu veren Mevlam böyle şey. Yani güneşte enerji tam tüketiyor güneş böyle. Tüketiyor böyle şey. Hidrojen helyuma dönüşüyor. Atom dönüşüyor böyle şey. Ama bir kanuna kurala tabi böyle şey. O kanunu kurala koyan kim güneşte? Yıldızı yaratan bak. Şu Samanyolu galaksisini düşünsek akıl çıldırırız aklı böyle şey. O kadar muazzam böyle şu Samanyolu galaksisi böyle şey. Yol ötesinde nice nice galaksiler var böyle şey. Bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, hepsine bir kanun kural koyan böyle şey. Her şey bir kanun kuralı içerisinde böyle şey. Yörüngesinde, dönmesinde, hareketinde bütün oluşumlar hiçbir başıboş değil, kurula bağlı böyle işe. İşte Allah, Rabbül Alemin muhteremler. Böyle bir Allah emrine nasıl kulu isyan edebilir? Kul nasıl Mevla'ya teslim olmaz ki, olmaz ki böyle işe? İşte en bunu kesilmesi nedir? İmanın kuvvetlenmesi. Böyle. İman kuvvetlenince imandan gelen tat, İmanına gelen ruhsal zevk, o kalbin tatmin olması, gönlün tatmin olması kişiyi bir anda haramların tümünden soğutuyor, kurtarıyor işte. Şimdi bir de bakalım şöyle kısaca inşallah bedensel açıdan alkolün yaptığı tahribat, yıkım bedenimizde ne yapıyor? Yediğimiz gıdalar, içtiğimiz her türlü diğer meşrubat, sular. Bunların her biri bir sindirim kuralına tabi. Yani kimyasal parçalanma oluyor bunlarda. Şimdi midede, ince bağırsak kadar böyle devam ediyor, oluyor bunlarda. Yalnız alkoller, alkoller muhtemelenler. Ki tıp, kimyada etil alkol deniyor. İçindeki alkollere, etil alkoller. Bunlar hiçbir sindirim işlemine tabi olmadan hemen midede bir kısmı, diğer kısmı büyük çoğunluğunda ince bağırsaklardan hemen kana çekiliyor baktığımlar. Hemen böyle. Hemen çekiliyor böyle işte. Yani kişi Allah korusun içki alma başladığı anda bunlar hiçbir sindirim işlemine tabi olmadan hemen bunlar bir kısım mideden, diğer kısım ince bağırsaklardan hemen bunlar kana geçiyorlar böylece. Tabii biliyorsunuz kan dolaşıyor, bütün beden dolaşıyor kan böylece. Gidiyor böylece. Ne oluyor? Kan dolaşım beraber işte bu alkol bedenimizin her tarafına kısa bir zamanda ulaşıyor. En büyük zararı da zavallı beyin çekiyor alkolden. En büyük zararı beyin çekiyor. Beyin. Nedir beyin? İnsanın beyni insanın arşı anlamında böyle işte. Arşı ala vardır ki Bütün varlıklar oraya bağlıdır. Bütün varlıkların beyni arş-ı aladır. Allah tabi irade edince ilahi irade arşta belirir, anında o hükmedene gelir. İşte ol fevküm budur işte böyle. Küm fevküm budur böyle işte. İnsanın da arşı beyindir. Kişi bir şeyi irade edince beyine kişinin böyle irade gücüne etkisi etkileyince hem beyindeki sinir sistemleriyle hükmedene gelir böyle işte. İnsanın arşı, hatta insanın insanlığı beyine bağlıdır. Bunun için yani kişide beyin olmasa, yani akıllı olmasa bir kişide o kişi mükellef oluyor bakınız. Yani bir insanda akıl olmasa o kişiye namaz da farz değil, oruç da farz değil, o kişi Allah katından sorumlu olmuyor böyle işte. Bütün beyinde işte böyle işte. Bütün beden beyine bağlı böyle. Sinir sistemi beyine bağlı böylece. Güzel Mevlamız, insanı en güzel şey yaratan Mevlamız, beynimizi ver, ne yap beynimizi Mevlam böylece? Sanki muhkem bir sağlam kale içerisinde bakmıyor. Çünkü beyin, bedenin sultanı, hükümdar sultanıdır. Tabii ki sultanın böyle bir kale içinde sağlam bir muhafaza altında olması gerekiyor sultanın. İşte güzel Mevlamız bizim beynimizi de böyle kafatası denen, böyle muhkem, sağlam, kaleş Mevlam koymuş beynimizi. Ama gene bu yeterli değil bakınız. Eğer beynimiz kafatasıyla böyle yapışık olsa kemiklerimize, ufak bir sarsıntıda beynimiz tahribata uğrardı beynimiz böyle. Ne yapmış Mevlamız? Beynimiz kafatası kemiğine bağlı diye muhtemelen. Bir sıvı etrafında böyle, sıvı böylece. Sıvı, işte beynimiz bu sıvı içinden yüzüyor kafatası baktığında böyle. Bunun için bir sarsılma payı Mevlam vermiş baktığında. Yani her şeyi güzel yaratan Mevlamız, her şeye Mevlam bir denge düzen koymuş. Önce kafatası, sağlam bir muhkem bir kale. Sonra içinde bir sıvı, bir sıvı. İşte beyin sıvı içerisinde yüzüyor muhtemelen. Kişi böyle hafif çarpmak ile beyne bir şey olmuyor mesela böyle şey. Ama kişi alkol aldığı anda tabi bu kan dolaşımıyla beraber iç alkol beyne gidiyor muhtemelen. Beyne gidiyor ve bugün kesinler olmuş yani ispatlanmış kanıtlanmıştır ki bir kişi 50 gram alkol alsa tabi daha çok olanlar var. Bir kişi 50 gram alkol alsa 50 gram alkol beyindeki binler hücreyi tahrip ediyor bir anda. Tahrip oluyor böylece. Ne oluyor bu defa beyinde tabi? Hem beyin hücreleri hem beynin sıvı alkolü gidiyor. Beyin hem dışta alkol içerisinde kalıyor hem de beyin hücrelerine alkol anında ulaşıyor gidiyor. Peki ne yapıyor alkol muhteremler? İşte beyindeki merkezlerle bir duraklama başlıyor böyle. Beyin çalışmıyor, çalışamıyor böyle. Bir karasılık, karar verememe, anlayamama, hafıza zayıflığı, hafıza kaybı, yani beyindeki insanlık durumu azalıyor gidiyor böyle şey. Kişinin ne kadar alkol aldıysa ona orantı olarak kişinin beyin tahrip oluyor muhtemelen böyle şey. Eşliğinde böyle bir kişi trafikte arabaya oturuyor, trafik yola çıkmış muhtemelen. Tabi yol boyunda alkol satılıyor böylece. Kişi akınca az alkol alayım böyle diyor. Tabi bunun kararını da bilemiyor. Gerçi az da olsa yine beyinde bir yıkım oluyor. Merkezde duruyor kişi. Oturuyor kişi trafik şeyine. Ani karar mekanizması çalışmıyor muhtemelen böyle. İdrak çalışmıyor böyle. Hafıza zayıflama başlıyor. Hatta görme ve işitmede de böylece. Arkadaki korna sesini duymaz kişi böyle. Görme duygusu zayıflıyor. Düşünce zayıflıyor. Karar veremez durumlar zayıflıyor. Tabii ne olur Allah korusun. İşte trafik kazaların başlayan nedeni önce alkol muhtemelen. Kişi yalnız kendisi mi çekiyor bunu? Yok muhtemelen. Bazen oluyor. Kendi gidiyor bir yere, çukura gidiyor. Ağırca bir şey çarpıyor. Bazı oluyor ama genelde çoğunlukla yolda büyük kazanın sebebi oluyor. Yolunda bilemiyor, sağlamayı bilemiyor, sollamayı bilemiyor. Birazcık keskin giriyor, işaretleri fark edemiyor, göremiyor. Bilinç kayboluyor kendisinde. Allah korusun, hatta bazen zincirleme kaz oluyor böyle. Böyle nice masumda yavrular ölüyorlar. Bazen bir alkollü baba bütün aile ferdini mahvediyor böyle. Hepsine katil oluyor böylece. Hem kendi intihar etmiş oluyor Allah korusun böylece. Bu tabii bu görünen bilinen bir kısım. Yine bunun dışında alkol alan bir baba tabii evinde huzur olmaz muhtemelen. Evinde huzur olmaz böylece. Çünkü alkolü kişide insanların uzaklaşma hissi vardır alkol alan kişide böyle. Yalnızlık hissi vardır. Sonra alkol alan kişilerde bir de güven duygusu zayıflar böylece. Hatta kişi hanımına güvenmez, evladına güvenmez, arkadaşlarına güvenmez. Tabi iş hayatı felce uğrar, çalışma sistemi bozulur, uykusu bozulur, sağlığı bozulur. Evinde tabi geçim de olmaz muhteremler. Geçim de olmaz. Çocuğun okul harçlığını, ekmek parasını alkole verir böyle. Oraya verir kendisi böyle. Evine gelir, sarhoş evine gelir. Sonra işte Allah korusun kadın baştan çıkabilir. Çoğu çocuk sahipsiz kalırlar. İşte o çocuklara da yazık olur çocuklar muhtemelen. Babalık çocuklar Allah korusun böyle şey. Tabii aile yuvaları yıkılır, böyle perişan olur. İşte nice hastalık olabiliyor. Her şeyin başı. Bir de alkollü eşlerden doğacak çocuklar düşeni muhteremler. E şimdi alkol hemen kana karışıyor böylece. Bütün hücrelere dağılıyor böylece. Yani bazı gıdalar ancak belirli dokulara hücreye gidiyor. Alkol ise hücrelerin hepsine gidiyor. Hepsine gidiyor. Tam bu arada üreme hücrelerine gidiyor bak bu terimler. Erkeğin de kadının da üreme hücresinde alkol gidiyor. Yani o hücrelerde onların genlerinde efendim nelerinde böylece çekirdeklerinde de alkolden oluşuyor böyle. E şimdi hele eşler bazı kadına da alkol oluyor böylece. Düşünün ki böyle alkolik ana, alkolik baba. İkisinin de üreme hücreleri, yumurta spermleri alkole bulaşmış böyle. Alkole bulaşmış. Tabii bu iki alkol hücre dölleniyor böyle. Dölleniyor. Ondan gelecek nesil ne olacak muhtemelen değil mi böyle şey? Irsi olarak genler yapıyorlar bunu, taşıyor bunu böyle şey. Taşıyor bunlar bunu. Sonra tabii doğal çocuk sakat da olur. Beyinsiz olur böyle. Hafıza zayıflığı olur. Ahlakın tamamen çöküntü olur Allah korusun böylece. Demek ki alkolik baba, alkolik anne hem kendilerini yakıyorlar, mahvediyorlar hem de evlatlarını da böyle bir nevi Allah korusun atıyorlar muhtemelen böylece. Atıyorlar. Alkolün daha tabii çok bedende zararları var muhtemelen. Bir de bilhassa karaciğer. Alkol önceden karaciğer şeker alkolü. Orada etil alkol daha zehirli baş alkol dönüşü karaciğerde. Oradan bedene yayılır böylece. Hatta kan içerisinde alkol daha yeni değişim yapar. Daha zehirli maddeye dönüşür. Bunun için alkol alanları mutlaka karaciğerinde rahatsızlık olur. Toksin denen yani zehirli yağlar birleşir karaciğerlerinde. Tabii sonuçta karaciğer iltihaplara başlar ve sonunda iş alakalı siroz hastalığına dönüşebilir. Karaciğer siroz dönüşebilir. Dönüşebilir karaciğerde. Aynı şekilde midede, yani midede de kişi alkol alınca midenin asit salgısı çoğalır böyle. Asit salgısı çoğalır. Bu da tabii neye sebep olur? Midede asit salgısı çoğalınca kişinin mide 12 bağırsak, parmak bağırsaklarında ülserde dönüşe başlangıç olabilir böyle. Yine alkolü pankreası da mahveder. Çünkü pankreastan gelen salgı gıdaların sindiriminde önemlidir böylece. Pankreas görevini yapamayınca, salgı dayamayınca sindirim işlemi tam olmaz. Alınan gıdalar da emili bedeni alınamaz muhtemelen böylece. Bunun için alkolüklerde besleme noksanlığı olur bunlarda böylece. Tabi bu arada bir de kalbi de saymadan geçemeyiz alkolden muhteremler. Kalbe de Allah korusun alkol gidiyor muhterem. Kalbe de böylece. Hem şu maddi kalbi tahrip ediyor böyle. Yani kaslara genişleme olur. Kalbi besleyen ana damarlarda tıkanmalar, damar sekti olur Allah korusun. Ve kalp yetmezliği de alkolüklerde hep bunlar meydana gelirler. Bir de bunun ötesinde bir kişinin kalbine bakın alkolü giriyor böyle. Yani toplar damarlarla, alkol bütün damarlarla kalbe gidiyor. Kalp alkol denize dönüştü. Allah korusun ben. Yani denişti o motor, denişti. Kişi Allah korusun o durumdayken ölürse ne olacak muhtemelen bakınız. Ne olacak Allah korusun böylece. İşte bunun için sevgili kardeşlerim, yani alkol insanın sağlığı içinde, İnsanın imanı içinde, insan dünyası içinde, ateşinde zarar olduğu kesindir muhtemelen. Bunun için ön doktorlar hasta kişiye alkolü yasaklarlar önce muhtemelen. Yasaklarlar böyle işte. Bunu yasaklarlar. Bunun için inşallah Teala bizden önce tevbe edelim muhtemelen sevgili kardeşlerim. Alkolden dolayı bir kişi bunu daha önce almışsa efendim işte bırakamıyorum. Hayır. Önce ortadan kopmak gerekiyor. Arkadaşlarımla çevresini değiştirmek gerekiyor. Bu şart muhteremler. Bir insan işte tevbe edip alkolü bırakıyorum der de ama yine alkolü arkadaşlarımla beraber bulunursa oradan kopamam muhteremler. Şimdi ben bu Kur'an-ı Kerim'inde ey iman edenler Allah'tan korkun. Arkada Mevlam buyuruyor ve kûnü me'as sâdikîn. Böyle bak. Allah yolunda sadıklarla beraber ol Mevlam buyuruyor böylece. Bunun için Allah'a inanan, artı inanan, sağlığını düşünen, yuvasını düşünen, geleceğini düşünen kişi alkol bırakması farzdır, şarttır muhtemelen. Şarttır. Memleketin geleceği buna bağlıdır muhtemelen. Buna bağlıyor böylece. Allah korusun gençlik böyle alkolün kurbanı olursa zamanla daha da ağırlarında kullanmaya başlar. Gençliğin bu şekilde buna kurbanı olması vatanın geleceğini tehlikeye sokar muhtemelen. Sokar. İşte sevgili kardeşlerim inşallah Teala tevbe edelim. İçki içenler bunu tevbe edelim inşallah muhteremler. Sonra o arkadaşlarımızdan kopalım onlara muhteremler böyle. İşte cami cemaatine böyle Allah'ı seven cenneşanıyım. Bilinçli Müslümanları bulalım. Onlarla görüşelim böylece. Onlara yakını duyalım inşallah Teala böylece. Allah'ın sadık kulları. Yani sadakat Allah'a bağlı kulları bulalım. İnşallah oradan kurtulalım inşallah muhteremler. Tabi bu arada bir de dua etme gerekiyor Allah Teala'ya Mevlamıza. Ya Rabbi sen beni bu haramdan soğut diye. Yine alkolik kişinin yakınları da mesela eşi, annesi, babası yakınları da onların dua etsin Allah Teala'ya ki ailede yakına içki içen varsa onun bundan soğuması için. Böyle dua etsinler. Ama öncelikle alkol olan kişinin önce kendine bir gelmesi gerek muhteremler. Kendi kişi kendi muhasebe yapması gerekiyor. Bu önce şart bu şekilde böyle şey. Rabbim yardım etsin inşallah bırakmak isteyenlere. Lillahi Teala Fatiha.